Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 31 Aralık Pazartesi. Yıl 2012, ay 12, gün 366, Kasım 54. 1434 Hicri Sefer 18, 1428 Rumi Aralık 18. Maarif Kitaphanesi bütün okuyucularının 2013 yılını tebrik eder, sağlık ve mutluluklar diler. Günün sözü: mutluluk sorunsuz bir yaşam değil, onlarla başa çıkabilme yeteneği demektir. H.J. Brown. Yemek listesi. Gün 366. Kuru yemiş, düğün çorbası, hindi veya tavuk kızartması, iç pilav, fava, baklava veya pasta ve kuru yemiş. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete. Haftanın son Açık Gazetesi, pardon haftanın değil, yılın son Açık Gazetesini yapıyoruz. Onu da yarım yapacağız çünkü bir saatin sonunda arkasından da geçen yılın ardından adlı programımızın ilk bölümünü yayınlayacağız. Evet, huzurlarda Ömer Madra, Can Tombil ve Mert Öztekin'den oluşan ekip. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı Memphis Blues, Memphis türküsüyle açtık. W.C. Handy ve orkestrasının çaldığı ve blues'un da tanınmasının, bilinmesinin 100. yılı, yani 1912'nin şarkısı idi bu. Ve oldukça da ilginç bir hikayesi var. Blues çok sanıldığı kadar eski bir müzik tarzı değil. Ama W.C. Handy tarafından da yaratılmış değil. Sadece ilk o keşfedip dünyaya yaymış, çok popülerize etmiş ve bütün dünyada müzik anlayışını kökünden değiştirmiş bir janrı yaratmış, ortaya koymuş daha doğrusu. Bu ilk doğuşu şöyle oluyor, 1903 yılında, bunu da şeyden okuyalım, Açık Kitap'tan, kara kaplı kitabımızı her konuda olduğu gibi bu konuda da karıştırdık ve Açık Kitap yazı kalır. Oradan blues maddesine bakalım, Stephen Kinzer'ın kaleme almış olduğu. 1903 yılında bir öğle sonrasının ilerleyen saatlerinde önce Amerikan bestecisi ve müzisyen W.C. Handy, siyah işçilerin kuşaklar boyunca çalışıp didindiği pamuk tarlalarıyla çevrili bir kasaba olan Tutwiler, Mississippi'de tren bekliyordu. Hırpani görünüşlü siyah bir adamın tuhaf bir şekilde gitar çaldığını duydu. Adam çakısını teller üzerinde gezdirerek güçlü, hışırtılı bir ses çıkarıyor ve son derece duygusal bir sesle şarkı söylüyordu. Çok acayip bir müzikti demiş W.C. Handy buna. Şimdi duyduğum en acayip müzikti demiş. Sonra şeyinde yazdığında 1941'deki otobiyografisinde, Blues'un babası, Father of the Blues adlı kitapta. Ve şimdi Handy'nin bu tanımlaması blues adıyla bilinen müziğe dair yazılı ilk atıf olarak kabul ediliyor diyor blues maddesinde. Blues Amerika'nın güneyinde gelişti. Kimi kökleri artık farklı. Yeni bir örgü içinde bile olsa kölelerin Afrika'dan taşıdığı müzikal yapılara uzanıyor. Klasik 12 ölçülük yapısıyla blues, sayısız türü kapsayan cazdan müzikal anlamda daha sınırlı. Bununla beraber Mississippi Deltası'nda ortaya çıkan klasik blues, tabii ki blues'un yegane türü de değil. Kaliforniya tepelerinde gelişen tatlı ve kıvrak Piedmont blues gibi diğer türler, farklı müzisyen gruplarının blues'u kendilerince nasıl yorumladıklarını gösterir diyor. İşte W.C. Handy'nin Memphis türküsünü, 1900'de Memphis Blues, 1912'nin şarkısı olarak lanse etmiş. Blues da bu şekilde ticari olarak bütün dünyada duyulmuş. 100. yılında blues'a bir atıf yaparak kapatalım dedik bu seneyi. Bir de zaten Woody Guthrie ile de bugün bitiriyoruz. 100 yaşında Woody Guthrie'yi. Evet, bu tarihte bugün neler olduğuna da kısaca bakacak olursak, 406 yılında Vandallar, Alanlar ve Suebyanlar Ren Nehri'ni geçmişler ve Galya bölgesini işgal etmişler. Barbarların istilası. Vandalların. İşte hepsine birden barbar diyoruz. 1695'te bugün pencere vergisi gelmiş. Pencere vergisi mi? Evet. İngiltere'de ve birçok ev sahibi de, ev sakini de ödememek için bu vergiyi tuğlalarla örmüş. Pencerelerini kapatmış. Sonra bir nesil karanlıkta büyümüş. Evet. 1790'da da Efimeris, en eski Yunan gazetesi, bugüne kadar kalmış olan ilk defa ilk baskısını yapmış. 1907'de de ilk yeni yıl kutlaması Times Meydanı'nda, o zamanki adıyla Long Acre Meydanı'ymış, New York'ta yapılmış. 1946'da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Harry Truman resmen İkinci Dünya Savaşı'nda çatışmaların bittiğini ilan etmiş. 1951'de de Marshall Planı 13 milyar 300 milyon dolarlık bir yardımı, dış yardımı Avrupa'yı yeniden inşa etmek için harcadıktan sonra Marshall yardımı da mühletini tamamlamış. 1994'te 31 Aralık tarihi tamamen Kiribati adalarında silinmiş tarihten. Çünkü Phoenix adaları ve Line adaları zaman dilimi değiştirmiş. Farklı bir zaman dilimine geçince 31 Aralık'ta hiçbir zaman yaşanmadan geçmiş. İlginç bir olay. 1994'te bugün de ilk Çeçen Savaşı diye adlandırılan olay başlamış. Rus orduları yeni yılla birlikte başkent, özel bölgenin başkenti Grozny'ye girmişler. Sonra bir büyük savaş daha yapıp Grozny'nin tamamen haritadan silinmesi gerekecekti. Bu Çeçenlere boyun eğdirmek için dünyanın en kanlı olaylarından da bir kısmı bu. İşte böyle 1999'da bugün de çok önemli, Rusya için önemli bir gün. Boris Yeltsin istifa etmiş Rusya Başkanı olarak ve yerine Başbakan Vladimir Vladimirovich Putin'i geçici olarak başkanlığa atamış. Geçici olarak. Evet. Kimisi geçicidir, kimisi kalıcıdır. Memphis Blues kalıcı oldu işte. Putin de kalıcı oldu. Bazı şeyler kalıcı oluyor gördüğün gibi. Evet, günün bugünün haberlerine bakalım. Bir kere bir anma daha söyleyelim hemen. Biraz gecikmiş olarak, ya yani iki gün geriden gelerek söylüyoruz. 29 Aralık'ta Yaralı Diz diye adlandırılan katliamın 122. yıl dönümüydü. 1890 yılında gerçekleştirilmiş ve Amerika'da, bütün Amerika boyunca pek çok yerli halkın hayatlarında asla unutulmayan bir olay oldu. Her jenerasyon, her nesil bir sonrakini asla unutma diye devrediyor. 1891'de Kızılderili işlerinden sorumlu Thomas Morgan şöyle demiş. Yani Sioux yerlilerine olan felaketin büyüklüğünü anlatmak çok zor olur. Çünkü birdenbire buffalo, bizonlar kalktı ortadan demiş. Ve o zaman uçsuz bucaksız alanda hepsini rezervasyona dönüştürüldü. Rezervasyona. Ve çok zengin topraklar gayet sınırlı ve giderek de hükümetin azaldığı yardımlarla süründüler. Bu durumda da Kızılderililerin insan tabiatına aykırı olurdu zaten. Hoşnutsuzluk duymayıp, huzursuzluk duymayıp, hatta karışıklık ve şiddete başvurmaları da anlaşılmayacak bir şey değildir demiş. Ama buradan sanılıyor ki Kızılderililerin ya da yerlilerin kaderine büyük bir empati duyuyor. Asla öyle bir şey yok. Daha 1889'da da zaten bir siyaset ilan etmiş. Kızılderililer beyaz adamın yollarına uymak zorundadırlar. İsterlerse, eğer uygun bulurlarsa barışçı bir şekilde, ama eğer barışçı yolu kabul etmiyorlarsa zorla uydurulacaktır. Çevrelerine uyacaklardır. Ve medeniyetimizin temel yaşama tarzına da kendilerini uyduracaklardır demiş. Bu medeniyet, uygarlık en iyisi olmayabilir. Ama Kızılderililerin elde edeceği en iyisi budur. Kaçamazlar. Ya uyuyacaklar ya da ezilecekler bu medeniyet altında. Ve çok ilginç bir şey söylemiş. Kabile ilişkileri sona erecek. Kırılacak. Sosyalizm yok edilecek, dağıtılacak ve aile yapısı ve bireyin özelliği de boyun eğdirilecek, yani dağıtılacak demiş. Ve bu Wounded Knee, yaralı diz katliamı hala bir muharebe olarak anlatılıyor ama kimse aslında, yani bir Lakota'nın bir ilk ateş etti ondan oldu diyorlarsa da ondan sonra olup bitenler tamamen bir katliam. Evet, Wikipedia'da aslında güzel bir şekilde anlatılmış bu durum. Aslında kötü bir durum, güzel bir şekilde anlatılmış. Yanlış anlaşılma olmasın şimdi. 1890'da Amerika Birleşik Devletleri hükümeti Amerikan yerlerinin yaptığı hayalet dansını bir savaş dansı olduğundan şüpheleniyormuş. Ancak bu dans Kızılderililer için kutsal bir törendi ve bazı yerler ellerinden alınan haklara bu haklar dans, bu kutsal dans ile kavuşacaklarına inanıyorlardı diye yazıyor Wikipedia'da. Savaş Bakanlığı yerlileri bir isyan hareketlerine kalkışacakları düşüncesiyle 7. Süvari Alayı'nı Pin Ridge ve pardon Rosebud bölgelerindeki Lakota yerlerinin kamp yerine göndermiş ve bu kutsal dansı icra edenleri tutuklamak istemişti diye yazıyor. 29 Aralık 1890'da Birleşik Devletlerinin 500 kişilik 7. Süvari Ordusu Miniconjou Lakotalarının kamp yerlerini çevirmiş ve çıkan çatışmada 25 süvariye karşılık aralarında 62 kadın ve çocuğun bulunduğu en az 153 Sioux öldürülmüş diye yazıyor. Ve ancak çatışma sırasında kargaşada tam olarak kaç kişinin öldüğü de bilinmiyor. Daha sonra işte Johnny Barber'ın da yazdığı gibi Common Dreams'den aldığımız bir yazı bu. 370 kadın, erkek ve çocuk kaçarlarken devamında öldürüyor, evet. Devamında. Ama diyor Johnny Barber yazmış ki ne bu Wounded Knee, yaralı diz katliamı bir anomali değil, anormal bir şey değildi, kaza da değildi. Yerli halkların emperyalizmle ilişkilerinde her zaman bütün tarihlerinde karşılaşacakları şeyin bir özetiydi aslında. Tek bir olay içinde emperyalizmle yerli halkların ilişkisini özetlemek mümkün. Şey demiş, Kara Geyik adlı reislerden biri, orada gördüm bütün o katledilen kasap gibi kılıçtan geçirilen kadınlarla çocukları üst üste yığılmış. Genç, o zaman gençtim diyor ve başka bir şey daha, o çamurların, kanlı çamurun içine başka bir şey daha gömüldü diyor. Ve o fırtınada bir halkın rüyası öldü orada diyor. Güzel bir rüyaydı demiş Kara Geyik, Black Elk. Evet, ki fotoğraf makinesinin de kullanılmaya başladığı, yaygın olarak kullanılmaya başladığı yıllardan bahsediyoruz. Ve burada da bu katliam sonrasında örneğin Koca Ayak'ın, Kızılderili Şefi Koca Ayak'ın ve katliam sırasındaki diğer Kızılderililerin cesetlerinde çekilmiş fotoğraflarını, evet, görebilmek mümkün. Tipi de var, böyle donmuş durumlar. Evet, bunun aslında Türkçe'ye de çevrilmiş, Kalbimi Vatanıma Gömün, Bury My Heart at Wounded Knee diye de mükemmel bir kitap var. Dee Brown'un bütün olayı gayet objektif bir şekilde yansıtıyor. Bir Kızılderili kütüphaneci yazmış, yerli. Türkçesi de Celal Üster. Daha 1973 yılında basılmıştı. Yayınlarından yanılmıyorsam ama olağanüstü bir anlatıdır. Evet, 1973 yılı galiba önemli bir yıl bu konuyla alakalı. Çünkü Dee Brown'un kitapta bahsettiği üzere, tam olarak emin değilim kitaptan bahsettiğini ama kitapla aynı madde içerisinde geçiyor Wikipedia'da. Ünlü oyuncu Marlon Brando 1973'te Baba filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu dalında verilen Oscar ödülünü yaralı diz katliamı sebebiyle reddetmiş. Ve 27 Mart 1973'teki ödül törenine kendi adına konuşması için Sachin Little Feather adlı Kızılderili bir genç kadın küçük göndermiş. Evet. Evet, yani oradan ya yaralı dizden birkaç gün sonra Frank Baum diye bir adam, ki sonradan da Oz Büyücüsü adlı kitabında, çocuk masal kitabının da yazarı olarak çok tanınacaktı, şöyle yazmış. Yani bizim bütün öncüler, izciler dediler ki diyor, bütün güvenliğimiz Kızılderililerin, yerlilerin tümden imhasıyla mümkün olabilir. dediler. Onlara yüzyıllar boyu zulmettikten sonra kendi medeniyetimizi korumak için bir yanlış daha yapıp bütün bu yola gelmeyen, yola getirilemeyen yaratıkları yeryüzünden silmemizin doğru olacağını söylediler bize diyor, güvenliğimiz için. Evet. Oradan Vietnam'a geçiyor yazıda, benim elimdeki yazıda Johnny Barber. Vietnam'da da Lyndon Johnson sivil halkın yüreklerini ve zihinlerini kazanmalıyız demişti. Fakat onlar değiştirilmiş GI'lar tarafından, askerler tarafından. Onları jenital organlarından yakalarsan zaten zihinleri ve yürekleri seni, onu takip eder, merak etmeyin diye düşünüyorlar ve olanca işkenceyi yapıyorlar. Oradan Irak'a Madeleine Albright Dışişleri Bakanı bu ambargo sebebiyle 500 binden fazla çocuğun ölmesini soruyorlar. Ona hem de galiba BBC'deydi, hatırlamıyorum şimdi. Buna değer miydi deyince düşünüyor, taşınıyor. Valla zor bir karardı ama değerdi diyor. 500 bin çocuğun ölmesine, daha bu Irak Savaşı gelmeden önceki Körfez Savaşı'ndan bahsediyoruz. Gazze'ye geçiyoruz, oradan da İsrailli siyasetçi Dov Weissglass. Yani Filistinli fikir şudur diyor, ana fikir Filistinlileri bir diyete sokmak ama ölmeyecekleri, açlıktan ölmeyecekleri bir beslenme biçiminde tutmak. Oradan İran'a, İran'da da yeni yaptırımlar, Dışişleri Bakanlığı diyor ki Amerikan, yeni yaptırımlar iyice ısırıyor İranlıları, görülüyor diyorlar. Yani her durumda yaralar böyle kanamaya devam ediyor ve günün birinde de işte bir şekilde bu yanlış medeniyet şeyi, anlayışını değiştireceğimizi umarız demiş yazıda. 27 Aralık'ta bir başka şeyin de tarihçesi, onu da andık biz tarihte. Bugün de 4. yıl dönümü dökme kurşun operasyonu. Dökme kurşun operasyonu da Hanuka bayramında çocukların bir şarkısı, topaç, dört köşeli bir topaç çevrilirmiş. Oradan alınıyor dökme kurşun. Bu saldırı sırasında 1417 insan öldürülmüştü. Çoğu yani dörtte biri kadarı çocuk, 330'u. 4000 küsur, 4300'den fazla insan yaralanmış, 6400 evde yıkılmış, hastaneler, camiler, hatta trafolar ve şey sistemi, kanalizasyon sistemi, su ve kanalizasyon da kasten şey yapılmıştı, hedef alınmıştı. İşte daha yeni biten İsrail operasyonu da bulut sütunu. Neydi? Bulut sütunu, evet. O da gene bir Tevrat'tan alınma bir şey. O zaman da mesela Eldalu ailesinin bir tek bombalamada yok oluşu, tarihten silinişi, 4 çocuk 1 ile 7 yaş arasında. Böyle gidiyor. Bunu değiştirmemiz çok iyi olur diyorlar. Wounded Knee ortadan kalkmadı. Yaralı diz, Lakota halkı ayakta. Gazze ortadan kalkmadı. Filistin halkı ayakta. Afganistan, Irak, Pakistan, Yemen, Libya ve Somali halkları da çocukları için ağlıyor. Onların yasını tutuyor. Ve bizim adımıza demiş bir Amerikalı olarak, işlenen bu şiddet, onlara getirilen şiddet devam ediyor. Bir çocuğu kurtarmak için bir adım atabilirsek bunu, o, ne ala, bunu atmak yükümlülüğümüzdür diyor. Burada da şey at, Cumhurbaşkanı, Amerika'nın yeniden seçilmiş olan başkanı Obama'ya bir atıf yapıyor. O çocukları öldürdükleri katliamdan sonra ağlayarak konuşmasında, başkan, bir herhangi bir adım atabilirsek bunu muhakkak zorlamak zorundayız demişti. Böyle bir durum işte. Evet, dönümünde. Galiba Christoph Kolomb'un İspanya Kraliçesi'ne yazdığı satırlarda sizin de anlattığınız kronoloji üzerinden gayet güzel bir şekilde uygulanmış. Dee Brown'un 1970 senesinde yazdığı Kalbimi Vatanıma Gömün kitabında bu anekdot aktarılıyor, bu durum aktarılıyor. Christoph Kolomb İspanya Kraliçesi'ne Kızılderililerle ilgili şunları yazmış. Yeryüzünde bunlardan daha iyi bir ulus bulunmadığına majestelerin önünde and içebilirim. Komşularını kendileri kadar seviyorlar, konuşmaları son derece tatlı ve kibar ve konuşurken hep gülümsüyorlar. 50 adamla bu halkın hepsini tamamen buyruğunuz altına alabilir, onlara her istediğinizi yaptırabilirsiniz demiş. Evet, köleleştirebilirsiniz. Evet. Böyle, şimdi bugün ne gelecek olursa iki ölüm haberimiz var. Önemli, Nobel ödüllü en yaşlı bilim insanının öldüğünü de söyleyelim. Evet, Rita Levi-Montalcini Nobel ödüllü en yaşlı kişi unvanına sahipti. İtalyan nörolog ve yaşam boyu senatörü 103 yaşında yaşama veda etmişti. Evet, daimi senatörlük diye bir müessese bir zamanlar Türkiye'de de vardı. Evet, sonuna kadar da çalışmış, 103 yaşına kadar gelene kadar da bir şeyleri arzu etmeye devam edin, beyni faal tutun. Bundan dolayı beyniniz hiç yaşlanmaz ve bozulmaz diyormuş. Hakikaten de olağanüstü bir fotoğrafını da koymuş. Radikal Gazetesi'nin online'dan görüyoruz. Gözlerinin içi gülen, her şeyi anlayan, bağışlayan bir hali var. Rita Levi-Montalcini'nin toprağı bol olsun. Çok önemli. 1909'da Yahudi elektrik mühendisi Adamo Levi ve ressam eşi Adele Montalcini'nin çocuğu olarak doğmuş. Benito Mussolini'nin Il Duce'nin faşist rejimi altında 30'ların İtalya'sında üniversiteden ayrılmaya zorlanmış. Çünkü Yahudiler üniversitede okuyamaz. Bu nedenle araştırmaları evinin yatak odasında ve yetersiz malzemelerle oluşturduğu laboratuvarında yapmaya devam etmiş. Tek papalığında kabul ettiği ilk bilim kadınıymış. Papalık Bilimler Akademisi tarafından kabul gören ve 2001'de de Cumhurbaşkanı Carlo Azeglio Ciampi tarafından da yaşam boyu senatör unvanına layık görülmüş. 100. yaşında zihninin 20 yaşındakinden daha iyi çalıştığını, daha üstün olduğunu da söylemiş ve 100. doğum günü kutlaması sırasında da Mussolini'ye aşağı bir ırktan olduğumu söylediği için teşekkür borçluyum. Bu bana çalışma zevki kazandırdı ama ne yazık ki artık üniversitede değil bir yatak odasındaydı diye konuşmuş. Oradan yürütmüş nöroloji çalışmalarını. Muhteşem bir kadın. Evet, bunu söyleyen Nobel ödüllü bir bilim insanı, İtalyan nörolog uzmanı ve yaşam boyu senatörü Rita Levi-Montalcini'ydi. Evet, ona da bir günaydın diyelim. Belki de günün sözünü onunla bu sözle evet, de yapabiliriz. Bir önemli ölüm de Rebecca Tarbot'tan vereceğiz haberini. Önde gelen iklim aktivistlerinden ve insan hakları aktivistlerinden biriydi. 39 yaşında Rainforest Action Network diye RAN kısaltılmışı, yağmur ormanları eylemi ağının ilk kadın başkanıydı. Kocası ve arkadaşlarıyla beraber Meksika'da tatildeyken bir tuhaf dalga gelmiş ve boğularak ölmüş. Kendisi ve son derece Rainforest Action Network'ü de zaten iyi çalışan bir sivil toplum kuruluşu, çok yoğun bir aktivitenin içine sokmuş ve dönüştürmüştü. Yağmur ormanları konusunda muazzam çalışmalar yapan bir örgütün çok önemli bir lideriydi. Ona da bir günaydın diyoruz. Ve bu şimdi bir ara verelim. Ondan sonra tekrar diğer haberlere de bakarız. Açık Gazete. One grain of sand. One grain of sand in all the world. one grain of sand, one little boy, one little girl. One grain of sand, one drop of water in the deep blue sea. One grain of sand, one little you, one little me. One grain of sand, one grain of sand in all the world. One grain of sand, one little boy, one little girl. One grain of sand, one drop of water in the deep blue sea. One grain of sand, one little you, one little me. One grain of sand, one little star in the lonely blue. One grain of sand, one little me, one little you. I love you so. I love you so, I love you so, I love you so, more than you'll ever, ever, ever know. One grain of sand. Odetta, Odetta Holmes, ama herkes Odetta diye biliyor. 31 Aralık 1930'da doğmuş, 2008'de 2 Aralık 2008'de de hayata veda etmiş önemli bir Amerikalı şarkıcı, oyuncu, gitarist, besteci ve aynı zamanda da önemli bir vatandaş hakları savunucusu, aktivist. Yani Sivil Haklar Hareketi'nin de sesi olarak biliniyor. Amerikan folk müziğinin büyük çapta ondan esinlendiği büyük bir repertuarı var. Blues, jazz, spirituals, yani dini müzikleri de söylüyor. Ve 1950'lerde başlayarak 60'larda da çok büyük canlılık kazanan folk müzik canlanması hareketinin en önemli simalarından biri. İşte Bob Dylan, John Baez, Mavis Staples ve Janis Joplin gibi o dönemin önemli müzisyenleriyle de tamamen beraber çalışmış. Onların çizgisinde biri. Onun doğum gününde One Grain of Sand adlı parçayı dinledik. Tek bir kum tanesinden bahsediyoruz. Evet, Açık Radyo burası, 94.9. Yılın son Açık Gazetesi programını yapıyoruz. İsterseniz bir yarım saatimiz var. Ondan sonra senenin dökümünü çıkardığımız geçen yılın ardından programını yapacağız. Biz iklim olaylarıyla devam edelim. Türkiye'deki durumdan bahsetmek gerekirse yeni yılın son günlerinde Marmaris ve Bodrum'un sular altında olduğu haberi geliyor. Marmaris'te önceki gece sabaha karşı etkili olan sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerine su basmış. Son yılların en fazla yağışının düştüğü bölgede ilçeye 11 kilometre uzaklıktaki Hisarönü köyü ile 45 kilometre uzaklıktaki Bozburun beldesi sular altında kalmış. ve çarşamba gününe kadar şiddetli olarak sürecekmiş bu yağmurlar. Ama ne mutlu ki ölen veya da yaralanan yokmuş. Denizdeki bazı tekneler hasar görmüş. Bodrum'a bağlı Turgut Reis beldesinde de sağanak büyük hasara yol açmış. Yollar kullanılmaz hale gelirken birçok ev, villa, otel su altında kalmış. Yeni yılın son gününde Yalı Mahallesi'nde 4 yıldızlı bir otelin alt katları tamamen suyla dolmuş ve ayrıca yeni yıl tatili için Ankara ve İstanbul'dan yazlıklarına gelenler ise saatlerce temizlik yapmak zorunda kalmışlar. Evet, acayip de fotoğraflar var, böyle killi toprakla karışmış, kırmızıya turuncuya dönmüş suların bütün evlerin önünü kaplamış olduğu görüntüler var. Oradaki dinleyicilerimiz ve dostlarımıza da buradan bir günaydın ve sabır diliyoruz. Günaydın deyip sabır diliyoruz. Çevreyle ilgili önemli birkaç haberimiz daha var. Bunu şimdi bunu taraftan okumuştuk deminki Marmaris Bodrum Bozburun pardon haberini. Şeyde önemli bir haber var. Türkiye'den kuş türlerinin yarısının 10 kilometre karelik küçük bir alanda yaşama şansı bulduğu tek cennet, kuş cenneti, Doğu'nun tek kuş cenneti denen bu alana da baraj yapılma kararı alınmış. Kars ve Iğdır sınırlarında Aras Nehri üzerinde yukarı çığırıklı kuş cenneti sulama amaçlı yapılacak Tuzluca Barajı'nın tehdidi altında kalmış. Bu da Serkan Ocağan haberi. Evet, National Geographic dergisi tarafından 2011'de yılın kaşifi seçilen Utah Üniversitesi'nden öğretim görevlisi doçent doktor Çağan Şekercioğlu, Türkiye'de 469 kuş türü var, 240 türü burada tespit ettik. Yani neredeyse yarısı, hatta yarısından fazlası sadece bu alanda ve tespit edilmeye de devam ediliyormuş. Yani sadece bu yıl 2012'de bitirmekte olduğumuz bu yılda 7 yeni tür bulunmuş. Ve mesela şikra atmacası Türkiye kuş envanterine girmiş oldu. Defalarca programlarımızda konuk olmuştu Çağan Şekercioğlu. Bu bölgede zaten sulak alanın çok az olduğu, en önemli kuş cennetlerinden biri olduğunu söylüyor. Ama İşte Türkiye'nin gelmiş geçmiş en çevreci hükümeti olduğunu defaatle söyleyen Orman ve Ormancılık ve Su İşleri Bakanı mesela bunun suyun boşu boşuna akmak yerine mutlaka enerjiye dönüştürülmesi, yoksa dışarıdan ithal etmek zorunda kaldığımız bir sürü para vereceğimizi söylüyor sürekli olarak. Yani korunmasını istedikleri alanın sadece 10 kilometre kare olduğunu anlatmış Şekercioğlu. Baraj yapılırsa 20 kilometre çapında bir alan su altında kalacak. Halbuki tarımsal sulamanın da regülatörle yapılabileceğini söylüyor. Evet, bölgenin kuzeyinde zaten 5 hidroelektrik santrali yapılmış, doğa mahvolmuş ve baraj yapılırsa bu kuşların Türkiye'deki en önemli üreme yerlerinde bizzat kendi elimizle yok etmiş olacağız diyor. Halbuki damla sulama gibi alternatifler de var. Yani son 6 yılda 240 tür tespit etmişler. Her yıl 3-4 tür daha buluyoruz. Bu kadar önemli bir alan yok edilemez diyor. Bir uluslararası bir skandal aslında bu. Ve hakikaten de ekolojik soykırım terimi de kullanılmış. Vadide Aras korunmazsa vadide ekolojik soykırım yaşanacağını belirtmiş. Çok önemli bir haber bu. Bunun takibini de yıl içinde yapmaya çalışacağız. Çağan'la da temas kurarız. Öte yandan bir başka ilginç haber de Fatih Belediyesi'nin bu kentsel dönüşüm denen, yani ya da yenileme adı verilen çeşitli yıkımlarla sonuçlanan olaylarından bir diğerinde çok büyük bir gene olay olmuş. Evet, Türk Mahallesi'nde yargı kararına rağmen yıkım sürüyormuş ve firmanın sahibi de Radikal Gazetesi'nin muhabirlerine saldırmış. Fotoğrafları var ve videosu da var bu saldırının. Yani Radikal Ayvansaray'da 2005 yılında Fatih Belediyesi tarafından yenileme alanı tırnak içinde ilan edilen tarihi Türk Mahallesi'nde Skandal üstüne skandal. Geçen Mart Şener Grup adına çalışan Altın Boynuz Turizm İnşaat Şirketi'nin Koruma Kurulu ve Arkeoloji Müzesi izni olmaksızın tarihi alanda hafriyat çalışmaları yaptığını zaten duyurmuştu yine Radikal Gazetesi. Sur dibinde kepçeyle operasyon başlıklı bir haberle ve kazının durdurulmasına yol açmıştı. Şimdi Osmanlı Türk mimarisinde kalbi mesabesinde olan, yani öyle kabul edilen Fatih Ayvansaray'da firmanın yıkıma devam ettiği yolunda bir istihbarat alınmış. Ve pazar akşamı, dün akşam yani, yıkımı belgelemek üzere mahalleye gitmişler. O arada İstanbul Üniversitesi'nden Doçent Doktor Çiğdem Şahin de aynı zamanda Fener Balat Ayvansaray Derneği'nin de basın sözcüsü. Az önce firma çalışanları beni itip kalktılar, sinkaflı küfürler söyleyerek tehdit ettiler ve sokaktan kovaladılar demiş. Evet, Şahin kendisini derneğin basın açıklamalarından tanıyan firma sahibi Kadir Şener'in arkasından "O kadar haber yaptırdınız, savcılığa, polise şikayet ettiniz, ne işe yaradı? Bakın yine yıkıyoruz" diye bağırdığını da anlatmış. Bakın yine yıkıyoruz diye tehdit etmiş. Yani gayet net bir şekilde meydan okumuş. Biz de Çiğdem Şahin'le beraber olay yerine gittik diyor Elif İnce. Firma çalışanları sokak ortasında kaynak yapıyorlardı diyor. Zaten iş makinelerinin falan da fotoğrafları var. Kadir Şener ve çalışanları, bu firmanın adını bir kez daha söyleyelim, Şener Grup adına çalışıyor. Altın Boynuz Turizm İnşaat Şirketi. Bu zaten isminden belli oluyor. İsminden belli oluyor. Kadir Şener ve çalışanları etrafımızı sardılar. "Çekim yapamazsınız. Belediyeden iznimiz var. Siz kim oluyorsunuz?" diye bağırıp kameraya elleriyle vurarak çekim yapmamızı engellemeye çalıştı diyor. Gerçek bir skandal bu yani. Daha sonra da beni omuzlarımdan sarsarak gitti diyor Elif İnce. Tehdit etti, kameramı aldı. Zorla geri aldıktan sonra kameramı Şehit Tevfik Fikret Erciyes polis merkezine giderek firma yetkililerinden davacı ve şikayetçi olduk, ifade verdik. Bunun üzerine Kadir Şener ve onun çalışanı Fırat Kula'yı da yakalayıp merkeze getirdi, ifadelerini aldı diyor ama bir gözaltı yok. Çiğdem Şahin sokaktan her geçtiğinde inşaat firması çalışanlarının kendisini tehdit ettiğini anlatıp "Can güvenliğimden endişe ediyorum. Başıma bir şey gelirse sorumlusu bu firma sahipleridir." demiş. Çok ilginç aslında. İzinsiz ve arkeolog denetimi olmadan kazı yapıldığını belgeleyince Mart'ta kazı durmuş. Şu an kazı sürüyor. Her türlü hukuki ve mahkeme kararına aykırı olarak anlaşılan. Neden? Çünkü belediye izin vermiş. Evet, bir de eski duvar yıkılmış. Son durumu haber yapmak için bölgeye giden radikal muhabiri ise ağır tehditler altında bu şekilde kovuldu diyor. Videosu var radikal.com.tr'de. Bir de fotoğraf var. Gayet tehditkar, birer parmak sallanıyor kameraya karşı. Evet. İki kişi de, birisi arkada telefonla konuşuyor. Önde kırmızı ya da turuncu giysili biri de "Sizi mahvederim, seni döverim" diyor. Evet, ülkesinden kaçırılan sanat eserlerini yurt dışında toplamaya çalışan bir ülkede kendi toprakları içerisinde böyle sanat eserlerinin olduğu bölgedeki çalışmaları kazıyla, kepçelerle devam etmesi de olayın trajikliğinin ne büyük, ne kadar büyük ölçüde olduğunu da gösteriyor galiba. Yani üst üste verdiğimiz iki tane haberin de birisi biyolojik çeşitliliğin dünyadaki en zengin yerlerinden biri olan bir ekolojik niş tabir ediliyor. Türkiye'de neler yapıldığını bu çeşitli enerji firmaları için gösteriyor. Öbürü de bu meşhur kentsel dönüşüm meselesi. Fatih Belediyesi 2005'te bunu kentsel dönüşüm alanı ilan etmiş. 16 adet eski binanın rölevesini ve restorasyon restitüsyon çalışmalarıyla 32 yeni bina yapılması için ihaleyi almış. 50 konut, 5 ticari bina, 1 otel, 15 sivil mimarlık örneği yapı, 1 kat otoparkı ve sosyal tesis planlanmış. Radikal de vatandaşa 2, müteahhide 3 kat şeklinde bir manşet yapınca mahallede parsel toplamaya başlamıştı Şener Holding. 70 hane evlerini satmış, evler yıkılmış. Kalan 5-6 aile ise belediyenin elektrik ve suyu kesme gibi baskılarına rağmen hala evlerini satmamakta direniyor. Burada bir bayağı ciddi bir sosyolojik dram, hatta kimi zaman trajediye varan bir dram yaşanıyor diyebiliriz. Mahalle sakinlerinden 75 yaşındaki İsmet Hezer'in 40 yıldır oturduğu evini satması için yapılan baskılara dayanamayıp daha önce intihara kalkışmış ve son anda kurtarılmış olduğunu da ekleyelim. Yani trajedi derken dramın trajediye dönüşmesi. Bir şişe tarım ilacı içmeden önce savcıya bir mektup bırakmış ve ölümüyle ilgili olarak firma sorumlusu ve yönetim kurulu başkanından hesap sorulmasını istemiş. Yani radikal daha önce de işte projeye evini vermek istemeyen vatandaşa 2, müteahhide 3 kat izin verildiğini de haber yapmıştı. Belediye başkanı yalanlamış haberi, sonradan sehven yanlışlıkla olmuş demiş ama suç duyurusunda bulunmuş. Savcı da haber belgelere dayanıyor. Yani radikal aleyhine suç duyurusu, gazeteci aleyhine suç duyurusunda bulunuyor belediye. Basının görevi kamuoyu adına elde ettiği olgulara dayanan bilgi ve fikirleri açıklamaktır diyerek kovuşturmaya yer olmadığına karar vermiş. Yani bu son okuduğumuz iki haberle aslında yılı bir kapsül içinde, hap halinde özetleyen, en azından çevre ve sosyal dönüşüm açısından özetleyen iki haberi vermiş olabiliriz. Bir evet. De diğer birkaç haberimiz var elimizde. Suriye'ye bakacak olursak, bütün yıl boyunca 21 aydır devam etmekte olan bir trajedi var aslında. Kriz diyorlar ama aslında çok ciddi ölüm ve yaralanmalar, sakatlanmalarla ilgili devam ediyor. Ve son rakam, yanlış hatırlamıyorsam, 45 bini aşmıştı ölen sayısı, çoğunun sivil olduğu. Muazzam miktarlardan bahsediyoruz. Çatışmalar olanca şiddetiyle devam ediyor. Esad'a bağlı güçlerin muhaliflerin kalesi olarak nitelendirilen Humus şehrinde Deir Balba semtini ele geçirdiklerinden bahsediliyor. Ve bölgeden 200 sivilin öldüğü iddiaları geliyor. Ama henüz bu şeyler, iddialar kanıtlanabilmiş durumda değil. Hatta cumartesi günde 400 kişinin öldüğü haberi de gelmişti. Bu arada Lakhdar Brahimi, Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği'nin ortak barış temsilcisi, bu krizi sona erdirecek bir plan hazırladığını açıklamış. Yılbaşında Cenevre'de imzalanan anlaşmayı temel alan planın uluslararası topluluk tarafından kabul edileceğine inandığını belirtmiş. Cumartesi günü Moskova'da Sergey Lavrov'la, Rusya Dışişleri Bakanı'yla da görüşmüş. Türkiye'deki yansımaları ise Başbakan Erdoğan'ın Şanlıurfa'daki ziyaretinde görüldü. Erdoğan Şanlıurfa'da Suriye'ye yerel kıyafeti aba giyerek "seni tanımıyoruz, hadi defol Esad" diyerek bir konuşma gerçekleştirmiş. "Zalim Beşşar" diye seslenmiş. 50 bine yakın Suriyeli kardeşimizi şehit etti. Aynını Hama'da, Humus'ta babası yapmıştı. O babasını geçti diye konuşmuş. Sert mesajlar vermiş ve her zaman olduğu gibi kendisini de farklı kıyafetlerden bir başkasında görme imkanımız da oldu. Ya evet. Üniversitenin hediye etti ya farklı nitelikte. Devlet başkanlarının hediye etti. Evet. Kıyafetlerden bir tanesi giymişti. Görüyoruz, evet. Bu hediye ise galiba muhalif lider Muazzel Hatip ile yaptığı konuşmasında verilmiş. Ve Suriye'deki parçalı olan muhalefetin Türkiye'nin tarafı tanıdığı, Türkiye'nin desteklediği taraftaki de liderlerinden bir tanesi olan Muazzel Hatip'le el ele tutuşarak Erdoğan konuşmuş. "Allah'ın yardımıyla yakındır ve unutmayın, men sabara zafera, yani kim sabrederse zafere erer" diyerek konuşmasını yapmış ve Suriyeli binlerce sığınmacıya sesleniyormuş bu yaptığı konuşmasında. Evet, birkaç haber daha ekleyelim bunun arkasına. Bir hafta içinde dördüncü drone saldırısı olmuş Yemen'de. Yani insansız hava aracı ve Amerika Birleşik Devletleri saldırıları büyük bir hızlanma gösteriyor bu sırada. En az 3 kişi ölmüş Pakistan'da cumartesi akşamı. dördüncüsü oluyormuş yerel. Yemenli yetkililerin söylediğine göre, bunda Common Dreams'dan alıyoruz bu haberi. Ve Rada'da El Menase kasabasının yakınlarında bütün hafta boyunca devam etmiş militanlar olduğu söyleniyor. Yemen'de, Pakistan'da, Somali'de ve başka pek çok ülkede, özellikle de şimdi yeni 35 mi 34 mü Afrika ülkesine de asker göndereceği gibi son derece endişe verici bir haber de vardı. Galiba onu söylemeyi ihmal etmiştik. Şimdi ekleyelim yıl biterken. Ve araştırmacı gazetecilik bürosunun verdiği rakamlara göre üstü kapalı gizli eylemlerinde Yemen'de 2002 ile 2012 arasında Amerika'nın pardon 10 yıl içinde muhtemel ekstra operasyonların sayısı 125 ile 144 arasında. Drone denilen işte İHA saldırılarının ekstradan muhtemel sayısı 67 ile 80 arasında, resmen açıklanandan daha fazla, yani çok daha fazla. Ve total öldürülenlerin sayısı 374 ila 1068 bin kişiyi geçmiş durumda. Sadece bu operasyonlarla total öldürülen sivil sayısı 171'e kadar uzanıyor. Öldürülen çocuk sayısı da 27 ile 35 arasında. Böyle bir facia da burada cereyan ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin silah kullanımına dair olan çılgınlığı sadece Afganistan, Afrika ve Afrika'daki, Pakistan'daki gibi ülkelerdeki duruma özgü değil. Kendi sınırları içerisinde de bir çılgınlık yaşanıyor. Hatırlarsanız bu son Connecticut eyaletinde 26 kişinin öldüğü okul baskınından sonra bu şoku atlatamayan Amerika Birleşik Devletleri'nde bu silah denetimiyle alakalı bazı tartışmalar yaşanmaya başlamıştı. Silah lobilerinin bir atayla karşı karşıya yeni yılın sonunda ülkede Atıcılık Federasyonu olası okul saldırılarına karşı öğretmenlere silah eğitimi vermeye başlamış ve her okulda bir güvenlik görevlisi, silahlı güvenlik görevlisi ve her okuldaki öğretmenlerin arasındaki bir kişinin de silah olması gerektiğine dair de bir tartışmaya başlatmış. National Rifle Association denilen işte silah tacirlerinin has kuruluşu bu. Ama bence yetmez. Benim önerim bütün öğrencilere de birer silah, otomatik, yarı otomatik silah dağıtılmasıdır. Bu durum, bu şiddet ancak bu şekilde önlenir. Ne diyorsun önerime? Öneriniz iyi, fakat Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın buna ne diyeceği konusunda pek bir öngörüm yok. Zaten bu aralar kendisinin başı... Ben ne desem dinler zaten. Ama bu aralar çok meşgul. Yani şu anda harcama kesintileri ve vergi artışlarının otomatik olarak devreye girmesini engellemek için sadece 24 saati kaldı. Bütün çocuklara otomatik silah, yarı otomatik de olur. Ama yani Obama bu işi yapabilecek olan, bu işi yapabilecek olan kişi biraz zordaysa biraz sizin yardımınız gerekecek. Doğrudan yardımınız gerekecek. Var mı tanıdık lobi? Ben cebine öksürürüm onu. Cebini öksürmek ne demektir? Ayıptır sorması. Cesaret verici bir terim olarak. Bu arada tarihin en zorlu yıllarından birini geride bırakmaya çalışan Avrupa Birliği çok kriz yorgunu olarak giriyor diye Voice of America'dan bir haber var. Ama bunun detayına giremeyeceğiz. Yalnız bir belirtisi de Almanya'da psikolojik rahatsızlıklar nedeniyle çalışamaz hale gelip erken emekliye ayrılanların sayısının rekor seviyeye ulaşmış. Fransa'dan bir haber vereyim. Fransa'nın sosyalistlerde François Hollande'ın önerdiği vergi getiriyordu ya. Evet. 1.32 milyon doların üzerindeki gelirlere %75 vergi koymak istemişti. Hatta buna filan gibi ünlü oyunculardan bazıları da başka ülkelere taşıyarak mekanını kurtulma çabalarına girdiler. Şimdi adlarını vermeyeyim, ayıp olur koca koca aktörlere. Fakat bu arada Fransa'nın yüksek mahkemesi reddetmiş kararı. Milyonerlere ve milyarderlere haksızlık ediliyor, adaletsiz davranılıyor diye. Yani birkaç kişiyi, birkaç bin kişiyi ilgilendiriyor ülkede ama yaklaşık 400 milyonluk yılda ekonomiste zaten zorda olan Fransa'ya yardımcı olacağı düşünülüyormuş. Evet, ama Amerika Birleşik Devletleri'nde de benzer bir tartışma var. Harcama kesintileri ve vergi artışlarının otomatik olarak devreye girmesini engellenebilmesi için Kongre'nin sadece 24 saati kalmış. Başkan Barack Obama da bununla uğraşıyordu. Kongre'nin iki kanadından liderlere geçtiğimiz cuma günü bir araya gelmişler. Toplantı sonrasında senato liderlerinin bir öneri sunması beklenmiş ama herhangi bir uzlaşı yokmuş. Küresel ekonomi zarar görecek tehdidi de yapılmış dünya geneline Amerika Birleşik Devletleri'nin iç problemiyle. Ama Fransa'dan gelen bir haber var. Vaktimiz azaldı ama Fransa'dan gelen bir haber var. Siz biraz önce Amerika Birleşik Devletleri'nin Afrika'ya doğru ilerlediğinden bahsetmiştiniz. Fransa ilerlemiş bile. O da Afrika değil mi? Evet, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde isyancıların giderek başkent Bangui'ye yaklaşması sebebiyle Fransa ülkenin... Son kalan topraklarda Afrika'da zaten, evet. Fransa ülkenin iç işlerine karışmayacağını söylemiş ama ülkenin kentin korunması için ek asker göndermesine de yeşil ışık yakıp yeni askerleri de, yeni taze birlikleri de Orta Afrika ülkesine de göndermiş. Yani Fransa zaten Amerika Birleşik Devletleri'nden önde hareket ediyor. Evet, yılı da böylece kapatıyoruz. Evet. Son olarak şeyi söyleyeyim. Sea Shepherd tekrar okyanuslara açılmış durumda. Yunan Japonlara balina, bilimsel balina avlamayı zehir etmeye çalışıyorlar. Bilimsel araştırma yaptırmıyorlar Japonlara. Halbuki Japonlar da bilimsel araştırma adı altında balinaları hapur küpür lokantalarda yemeye çalışıyor. Paul Watson dönmüş Antarktika'ya, aylarca kaçaktı çünkü Almanya'dan da kaçak ayrılmak zorunda kalmıştı. Japonlar çünkü hukuk yoluyla onu engellemeye çalışıyorlar. Aynı zamanda da bir de genç kadın var, gemilerden birine de o komuta edecekmiş, Natalie Fox. Haydi bakalım Japon avcılar bu kış bir tane bile balina öldüremeyecek diye aktivistler söylüyorlarmış. Vira bismillah diyelim, bunlara da yolları açık olsun diyelim. Ve bu seneki şeyi kapatalım. Şimdi birazdan Geçen Yılın Ardından adlı programı hazırladık. Onun birinci bölümünü size bir saat süreyle sunacağız. İkinci bölümü de yarın devam edecek. Hepinize günaydın ve iyi yıllar. Günaydın ve iyi yıllar. Günaydın ve iyi yıllar. Girerken 2012'nin ardında kalanlar. Ocak. Hrant Dink cinayeti davasında mahkemenin örgüt yok demesi kabul edilemez. Adalet ve vicdan kabul etmez bunu. Ortaya çıkan beraat kararı örgütün varlığının başladığı yeri gösteren bir işarete dönüştü. Dava adaletin varoluş davasına dönüşüyor. Hrant yaşamı gibi vefatından sonra da bu ülkenin adalet arayışına rehberlik ediyor. Karar ne kadar kabul edilmezse, karardan sonra toplumun adaleti sonuna kadar arama iradesinin bu derece kuvvetlenmesi ve berraklaşması da o kadar anlamlı. AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Ömer Çelik. Biyanet. Geçen yılın ardından. Mayaların kıyamet kehaneti tutmadı. Dünya halen bildiğimiz gibi dönmeye devam ediyor ama şimdilik. Yeryüzü olarak 21 Aralık'ı atlatmış olsak da bundan tam bir sene önce 27 Aralık 2011'de meydana gelenler sanki Türkiye'nin 2012'de nasıl bir yıl geçireceğinin erken bir habercisi oluyordu. Türk savaş uçaklarının 27 Aralık 2011'de Şırnak Uludere'ye bağlı Orta Su Köyü kırsalında düzenlediği bombardımanda çoğu genç ve çocuk 34 sivilin parçalanarak hayatını kaybetmesinin haberi televizyon, radyo ve gazetelerde 11 saat sonra haber olabilmişti. Korkunç olayın şoku halen sürerken Türkiye'de televizyonların eğlence programlarının canlı ve heyecanlı gayretiyle yılın haberi olarak yılbaşına rengarenk binlerce havai fişek patlatılarak coşkulu kutlamalar eşliğinde giriliyordu. Uludere'de incelemede bulunan STK'lar katliama ilişkin yaptıkları ortak açıklamada yapılanın toplu katliam olduğuna dikkat çekiyor, soruşturmaya gizlilik kararı getiren hükümet ise kesin konuşuyordu. Özür yok, kasıt yok, tazminat hemen ödenecek. Yaşları 12 ile 28 arasında değişen gençler için 123'er bin lira bedel biçilmişti kelle başına. Biz vergi verenlerin cebinden ödenmek üzere. Tekrar rahmet diliyoruz. Elbette yakınlarına karşı, hayatta kalanlara karşı hükümetimizin yapacağı çok büyük işler var. Bunlardan bir tanesi esasen kanunlarla da hüküm altına alınan tazminat ödenmesidir. Bu derhal birkaç gün içerisinde gerçekleştirilecektir. Bunun dışında da ayrıca özel bazı imkanlarla ölenlerimizin en yakınlarına, ailelerine, onların gözyaşlarını dindirmese bile en azından kucaklaşmamıza vesile olabilecek adımlar da atılacaktır. Kasıt yoktur sözünü özellikle, yani tekrarından bile icap duyuyorum, devlet halkını bombaladı şeklinde atılan başlıklar karşısında söylüyor. Geçmişte yaşanan acı olaylar bugün hiçbir şekilde vuku bulmayacaktır. Bundan herkes emin olsun. Geçmişte yaşanan hukuksuzlukları, faili meçhulleri, siyasi suikastları bu dönemde aydınlatan bir hükümetiz. Ve sorunlarından da hesap soruyoruz. Dolayısıyla bugün hükümetimize izafe edilecek veya onun organları eliyle kullanılan yetkilere bu şekilde başlıklar atabilecek bir durum kesinlikle söz konusu değil. Ne güvenlik güçleri, ne hükümet yetkilileri, ne de Türkiye'de hiçbir makamın bu konuda halkına karşı kasıtlı bir hareketin içinde olması söz konusu değil. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ancak böylesi bir topluluğun yönlendirilmiş olması veya kendilerine bir tuzak kurulmuş olması, bütün bu ihtimaller olabilir. Bunların hepsinin ayrı ayrı değerlendirilmesi yapılıyor. 2012 yılı boyunca Türkiye'nin gündeminde buna benzer keskin karşıtlıklar sıkça görülecekti. Bir tarafta katliamın faillerinin bulunup her şeye rağmen adaletin sağlanmasını isteyen insanlar, diğer tarafta ise bir çeşit sus payı öneren yetkililer. Uludere'de bombardımana kimin, nasıl, hangi istihbarata dayanarak bu yanlış kararı verdiği konusunda yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi soruşturması, yılın son gününde sonuç vermemiş, Uludere raporu bir yılda tamamlanamamıştı. Ocak ayında karara bağlanan gazeteci ve yazar Hrant Dink cinayeti davasında çıkan karar da bu çelişkili ortamın bir başka örneği olarak tarihe geçti. Duruşmadan hemen önce Dink ailesinin avukatları, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın TİB'in gönderdiği kayıtlara göre cinayet günü bölgede olan 5 kişi veya telefon numarasının sanıklarla doğrudan irtibatlı olduğunu saptadıklarını mahkemeye aktarıyor, olayın organize bir suç olduğunun altını çiziyordu. Cinayet günü, cinayet mahallinde olmamakla birlikte, cinayet mahallinden aranan bazı kişilerin de sanıklarla irtibatını tespit ettik. O noktalardan telefon eden şüpheli şahsın kimliği için o noktalardaki baz istasyonlarının bilgilerini eşleştirdik ve bir liste çıktı. Çok fazla değil. O telefonlardan biri o şahsa ait. Bunun da araştırılması lazım. Bu somut kanıtlara rağmen İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi cinayette örgüt bağlantısı bulunmadığına hükmetti. İkisi tutuklu, 19 sanığın tümü silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan beraat etti. Azmettirici olarak yargılanan iki tutuklu sanıktan Yasin Hayal, adam öldürmeye azmettirmekten müebbet hapse mahkum edilirken Erhan Tuncel suçsuz bulundu. Tuncel, Trabzon'daki McDonald's bombalaması nedeniyle 10 yıl hapis cezası aldı. Tutuksuz yargılanan 17 sanık, silah bulundurmak gibi suçlardan çeşitli hapis cezalarına çarptırıldılar. Sanıklardan Yasin Hayal'in eniştesi Coşkun İyici ile ilgili ise hüküm kurulması unutuldu. Dink ailesinin avukatlarından Fethiye Çetin, bir komedinin sona erdiğini söyleyerek, dava bizim için asıl şimdi başlıyor yorumunu yaptı. Karar çok tartışıldı. Tartışılmaya da devam edeceği benziyordu. Başbakan Erdoğan katıldığı bir televizyon programında kararın kamuoyunda vicdani bir rahatsızlık yarattığını belirtiyor ve ekliyordu. Cinayetten 32 saat sonra failini yakaladık ve konuyla ilgili yürütmeden istenen her şeyi yerine getirdik. Davada terör örgütü yok kararı veren hakim Rüstem Er Yılmaz, Vatan Gazetesi'ne yaptığı açıklamada bu cinayetin basite indirgenmesine karşı olduğunu söylüyor ama ellerindeki delillerin bu kadar olduğunu belirtiyordu. Hrant Dink cinayetini araştırmak için Cumhurbaşkanı tarafından görevlendirilen Devlet Denetleme Kurulu'nun raporunda ise cinayetin aydınlatılmasında önem taşıyan evrakta tahrifat yapıldığı ve bazı belgelerin ortadan kaybolduğu tespitinin yapıldığını sonradan öğrenecektik. Ama karara asıl tepki Hrant'ın arkadaşlarından geldi. On binlerce insan yine Agos gazetesinin Osman Bey'deki binası önünde toplanarak 5 değil 95 yılda geçse bu dava böyle bitmez mesajını haykırdı. Olur gibi gündüz. Şimdi durduğumuz bu kalabalık caddenin üzerinde sırtında durdular. Hepimizi ve o cinayeti görgü tanığı kıldılar. Bu kefaretine bir son verin artık. Yargıtay cinayete giden süreçteki rolüne inat. Bir kez de adalet adına temiz mekan olsun. Bunları yapmak borçtur, yükümlülüktür, şarttır. Çünkü bize yaşatılan ayıptır, zulümdür, günahtır. Benim de birbirimize bu dava daha bitmedi. Sözümüz söz olsun. Bu adaletsizlikle yaşamak hepimize haramdır. Bu dava öyle bitmeyecek. Bu dava öyle bitmeyecek. Sonradan bir trajikomedi haline gelecek olsa da Türkiye tarihinde bir ilk niteliği taşıyan davada da ilk adım atılıyordu. 12 Eylül darbesine ilişkin soruşturmada iddianame kabul edildi. İddianamede askeri juntanın hayattaki üyeleri Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya için ağırlaştırılmış müebbet hapis istenirken darbe döneminde işlenen işkence suçlarına dair ayrı bir soruşturma da eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güreş, eski Adalet ve İçişleri Bakanlarından eski polis şeflerinden Mehmet Ağar ve eski MİT'çi Mehmet Eymür gibi kişilerin ismi geçiyordu. Bir diğer ilk ise internet andıcı davasında görüldü. Cumhuriyet tarihinde ilk kez eski bir genelkurmay başkanı tutuklandı. Orgeneral İlker Başbuğ silahlı terör örgütü yöneticisi olmak ve darbeye teşebbüs suçlamalarını reddetti. Kabul edilen bir diğer iddianame ise Ergenekon soruşturmasını etkilemeye teşebbüs suçlaması hakkındaydı. Eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay dahil 11 zanlı Ergenekon'un yargı yapılanması içinde faaliyet göstermekle suçlanıyordu. Bu arada ikinci Ergenekon davasında tutuksuz yargılanan eski 1. Ordu Komutanı Hurşit Tolon savcının talebiyle tutuklandı. Ocak ayının ortasında Diyarbakır'da bir eski cezaevi ve JİDEM merkezi olarak kullanılan bölgede insan kafatasları ve kemikleri bulundu. Bu haberin ardından haber bültenlerini ve gazeteleri korku filmlerinin birer parçası olacak ama Türkiye'nin de devletin ve zihinlerin en derininde kalmış bazı gerçeklikleriyle faili meçhul cinayetlerle yeniden yüz yüze getirecek bir süreç başlamış oluyordu. Suriçi semtindeki tarihi iç kalede yapılan kazı çalışmalarında önce 15 kafatası bulundu, sonra bu sayı gün gün artarak 26'yı buldu. Topraktan adeta kemik fışkırıyordu. Sadece sur içinde değil, Silopi'ye bağlı Görümlü köyündeki jandarma komutanlığının bahçesindeki kazılarda da birçok kemik parçası bulundu. Yeni yılın ilk günleri KCK tutuklamaları açısından da bütün yıla yayılacak bir projeksiyon niteliğindeydi. 17 ilde yapılan operasyonlarda aralarında eski BDP'li vekiller, BDP Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ve gazetecilerin de bulunduğu 32 kişi gözaltına alındı. Arama yapılan yerler arasında BDP, KESK ve Eğitimsel Merkezleri, Diyarbakır Belediye Başkanlığı ve Bağımsız Milletvekili Leyla Zana'nın evi de vardı. 2012 senesinde dünyanın en kanlı yeri olan Suriye'de ise Beşşar Esad ilk kez bir mitingde halkın karşısına çıkıyor ve bütün sene devam ettireceği argümanlarını dile getiriyordu. Rejim karşıtı gösterileri uluslararası bir komplo olarak nitelendiren Esad, terörist olarak adlandırdığı isyancılarla mücadelenin süreceğini söylüyordu. Esad'ın Yemen'deki muadili devlet başkanı Ali Abdullah Salih ise protesto gösterileri karşısında ince bir pazarlık sonucu ülkesini terk ederken Arap Baharı'nın ilk somut sonucu Mısır'da görülüyordu. Mısır'da devrimin birinci yılı Tahrir Meydanı'nı dolduran kalabalıklarca büyük bir coşkuyla kutlanırken ülke tarihinde yapılan ilk demokratik seçimlerde uzun süredir yasakta olan Müslüman kardeşler siyasi parti olarak katıldıkları ilk seçimleri beklendiği gibi zaferle tamamlıyordu. Şubat. Ali bak bomba. Sakın dokunma. Silvan Jandarma Komutanlığı sadece geçen yıl 50 çocuğun ölümüne yol açan arazideki mühimmata karşı tedbir olarak bu mühimmatı temizlemek yerine 27 bin öğrenciye el bombası, roket ve mayına karşı uyarı sunumuna girişti. Habertürk haberi bu manşetle verdi. Habertürk. Şubat ayında İzmir sokakları 21 yıl sonra ilk defa karla kaplandı. Aşırı hava olayları önde gelen iklim bilimcilerin net bir şekilde ortaya koyduğu üzere iklim değişikliği sebebiyle 30 yıl içinde neredeyse 20 kat artmıştı. Dünyanın dört bir yanında bunun acayip sonuçlarını görmek pekala mümkündü. Kar yağışı ve aşırı soğuklardan ötürü Orta ve Doğu Avrupa'da yüzden fazla insan hayatını kaybederken Bulgaristan'ın güneyindeki Ivanova Barajı'nın çökmesi sonucu 700 ev sular altında kaldı ve 7 kişi öldü. Barajın çökmesi Meriç ve Tunca nehirlerinin debisinin artışına yol açtı. Son 15 yılın en şiddetli soğuklarının etkisi altında olan Afganistan'da 40'tan fazla insan donarak öldü. Afganistan sadece kara kıştan değil, 11 yıllık işgal altında bulunan ülkede süre giden çatışmalardan dolayı da perişan haldeydi. Birleşmiş Milletler'in son raporuna göre 2009 yılında sivil kayıplar 2400 iken 2011'de 3000'i geçmişti. Askerlerini 2014 sonunda çekeceğini açıklayan ABD çekilme takvimini ise bir yıl öne alıyordu. Ülkenin sınır komşusu olan Pakistan'ın durumu da bozuk devletiyle Afganistan'dan farklı değildi. Gazetecileri Koruma Komitesi Pakistan'ın 2011'de de basın mensupları için dünyadaki en tehlikeli ülke olduğunu bildirdi. Şubat ayında Pakistan sadece gazeteci ölümleriyle değil, kadın haklarıyla da gündeme geliyordu. Karaçi kentinde on binlerce kadın haklarının genişletilmesi talebiyle muazzam bir gösteri yapıyordu. Ülke genelinde 500 binden fazla kadının katıldığı eylem ülke tarihinde bir ilkti. 2011'de Şubat ayı dünya üzerindeki çatışmaların en şiddetli yaşandığı aylardan biri olarak hatırlarda kalacaktı. Asıl mevzi Suriye'ydi. Esad'a bağlı birlikler Humus'un Bab-ı Amr kasabasına yaptığı taarruzda beklemediği bir direnişle karşılaştı. Haber bültenleri silahlanan halkın Esad'a bağlı orduya karşı koyması sonucu 24 saat içinde yüzden fazla kişinin hayatını kaybettiği çatışmalardan, ağır bombardımanlardan bahsediyordu. Suriye ordusunun ilk kez roket kullanmaya başladığı bombardımanlarda tanınmış savaş muhabiri Marie Colvin ve foto muhabiri Remy Oshlik hayatını kaybetti. I'm at ground zero and I'm seeing what is being hit. Civilian buildings are being hit. In the clinic today, if you can even call it that, it's an apartment. It has two operating tables and a dentist and a doctor. There was a tiny baby, well, 1 year old, naked, hit in the left chest. The doctors just said, we can't do anything. And we had to watch the baby's little tummy, you know, desperate for breath, die. Jonathan, there's been absolutely ferocious shelling this morning, starting at about 6:30 in the morning. Tank shells and mortar rounds, very heavy shells. Several buildings have collapsed. There's at least 12 dead. The only place that people are being treated, the field clinic, the building next to it. A shell fell right on top of that. Durumun giderek kötüleştiği Suriye'de çatışmalara son vermek için Birleşmiş Milletler eski Genel Sekreteri Kofi Annan Suriye özel temsilcilerine atanırken Esad yönetiminin göstermelik yeni anayasa referandumuna sandıktan %89.4 oranla evet oyu çıkıyordu. Mısır'da Arap Baharı'nın sert geçeceği Şubat ayından belli oluyordu. El Ehli ile El Mısri futbol takımları arasında oynanan maçta olaylar çıktı. Seyircinin sahaya inmesi sonucu 74 kişi öldü. Şiddet olayları sahadan ülke geneline de yayıldı ve saha dışında da birçok ölüm olayı meydana geldi. Protestolar sadece Orta Doğu'da değil, Avrupa'nın birçok ülkesinde de meydana geliyordu. Yunanistan'da parlamento tüm protesto ve grevlere rağmen kemer sıkma kapsamında ek önlemler paketini onayladı. Paket askeri ücretlerde kesinti ve işten çıkarma gibi bir dizi keskin önlem içermekteydi. Sintagma meydanı yeniden gösterilerin adresi oluyordu. Kemer sıkma politikalarının bir diğer hedefi olan Romanya'da ise Başbakan Emil Boc bir aydır süre gelen protestolar karşısında istifasını açıkladı. Türkiye'de kış Ocak ayında başlayan kazı çalışmaları ile devam ediyordu. Diyarbakır İçkale'de yapılan kazılarda bulunan kafataslarının sayısı 38'e yükselirken yeni bir kazı çalışması da Mardin'in Dargeçit ilçesinde başlatıldı. 17 yıl önce gözaltında kaybedilen 6 kişi için başlatılan kazı çalışmalarında beklenenin neredeyse 2 katı yani 11 kafatası bulunuyordu. İnsan Hakları Derneği Şube Başkanı Erdal Kuzu bazı kafataslarında kurşun izleri olduğunu açıkladı. Ülkenin bir diğer ucunda Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde de belediye ekiplerinin açtığı kanalizasyon çukurundan insana ait kemikler ve dişler çıktı. Korku filmi ülke çapında sürekli vizyondaydı. Diyarbakır İçkale kazıları sırasında önce 1990'larda gözaltında kaybedilen yurttaşlar, sonra 1937'de katliamda hayatını kaybeden Dersimliler, ardından 1915 tehcirinde Suriye çöllerine sürülürken ölen Ermeniler gibi tarihi tahminler, isim ve olaylar zihinlerde katman katman hatırlanırken Adli Tıp Kurumu kemiklerin 100 yıllık olduğunu, aralarında hayvan kemikleri de bulunduğunu açıklayıp bu tuhaflıklardan tutarlı bir sonuca varmayı halk oyuna yani bizlere bırakıyordu besbelli. Mart. Milletimiz için, ülkemiz için hayırlı olsun. Zaten onlar da söylüyorlar. Yıllar yılı içeride olan vatandaş, iş yerinde kaçak olanlar vardı. Bilemiyorum tabii, onlar da var. Başbakan Tayyip Erdoğan, 19 yıldır süren Sivas katliamı ile ilgili davanın son duruşmasında ikisi ölen, beşi firari durumda olan 7 sanık için verilen zaman aşımı kararını değerlendiriyor. NTV MSNBC. Mart ayına girerken Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad'a bağlı güçler muhaliflere yönelik yaptıkları saldırılara ara vermeden devam ediyordu. Suriye'de yaklaşık bir yıldır devam eden çatışmalarda ölü sayısı 9000'i aşarken çatışmalardan kaçıp komşu ülkelere sığınanların sayısında da büyük bir artış yaşanıyordu. Sadece 24 saat içerisinde Türkiye'ye sığınanların sayısı 1000'i aşarken İnsan Hakları İzleme Örgütü Şam yönetiminin Lübnan ve Türkiye sınırları yakınında çatışmalardan kaçanların kullanabileceği yollara mayın döşediğini açıklıyordu. Türkiye, Suriye'de giderek kötüleşen güvenlik durumunu gerekçe göstererek Şam elçiliğini tamamen kapatırken, Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinatörü Valeri Amos, yardım ekipleriyle birlikte Humus kentinin haftalardır saldırı altında olan Bab-ı Amr semtine girdi ve bölgenin tamamen yerle bir olduğunu açıkladı. Rusya'da yapılan seçimlerde oyların yaklaşık %64'ünü alan Başbakan Putin 4 yıl aradan sonra yeniden devlet başkanı seçildi. Seçildi ama bu galibiyet zaten sokaklarda olan muhalefetin sesinin daha gür çıkmasına neden oldu. Komünistlerden liberallere, yolsuzluk karşıtlarından kadın hakları savunucularına kadar birçok kesimden gelen tepkiler artarken ülkede baskı rejiminin artacağı bir döneme girileceğinin ilk işaretleri açıkça görülüyordu. Provokatif ve politik duruşlarıyla, doğaçlama bir şekilde gerçekleştirdikleri sahne performanslarıyla bilinen Rus punk kızlar grubu Pussy Riot, Mart ayında Kurtarıcı İsa Kilisesi'nde verdikleri bir konserde "Bakire Meryem, bizi Putin'in hışmından koru" diye dua ettikleri bir ayin düzenledi. Hemen sonrasında 3 grup üyesi dini duyguları aşağılamaktan tutuklandı. Aylarca dünya gündeminde kalacak bir dava başlıyordu. Черные ряды, золотые погоны, все прихожане ползут на поклоны, призрак свободы на небеса. И правда отправит Сибирь к нам! Глыба КГБ, их клоны сезон, ведет протестующихся зовут конвой, кто нас следящего не оскорбит! Женщина может рожать и любить! Черных лимузинов в школу к тебе идет проповедник. Иди на урок, принеси ему денег. Подряд гудя и верит в Путина лучшему Бога, туда верил. Поезд тело не заменит митинга. Протесты с нами, высоте у Мария. Almanya'da yolsuzluk suçlamaları nedeniyle dokunulmazlığının kaldırılması istenen Cumhurbaşkanı Christian Wolff istifa etti. İnsan hakları savunucusu ve eski bir rahip olan Joachim Gauck, Almanya'nın 11. Cumhurbaşkanı oldu. Mart ayında Afrika ülkelerinden Mali, demokrasi açısından pek de parlak günler geçirmiyor, Maldivler'den sonra 2012'de dünyanın darbe yiyen ikinci ülkesi oluyordu. Türkiye'de KCK tutuklamaları kaldığı yerden devam etti. İstanbul Avcılar ve Adana'da yeni operasyonlar yapılırken 193 zanlının yer aldığı iddianame tamamlanıyordu. Profesör Doktor Büşra Ersanlı'nın BDP'nin Siyaset Akademisi'nin çalışmalarına katıldığı için örgüt yöneticisi olmak suçlamasıyla 22,5 yıl hapsi istenirken yayıncı Ragıp Zarakoğlu için de örgüte yardım etmekten 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu. 2012 yılında ülke gündeminde oldukça fazla yer alacak ana dilde savunma kavram kargaşasının ilk emareleri Mart ayında görüldü. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Türk vatandaşı olup Türkiye'de doğan, Türkçe dilinde yeterli eğitim gören sanık, Türkçeden başka dilde savunma yapamaz diyerek sanığa Kürtçe savunma hakkı tanımadı. Davalar furyası da Mart'ta devam ediyordu. Mısır Çarşısı patlaması, Manisalı gençler, Oda TV davası, Uğur Kaymaz cinayeti ve Madımak davalarında gelişmeler görüldü. 1998'de Mısır Çarşısı'nda 7 kişinin öldüğü patlamayla ilgili davada savcı, sosyolog Pınar Selek için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isterken, Manisa'da 95 yılında gözaltına alınıp işkenceye uğrayan ve Manisalı gençler olarak bilinen 16 genç, 16 yıldır sürdürdükleri hukuk mücadelesi sonrasında tazminat hakkı kazanıyordu. Oda TV davasının tutuklu sanıklarından gazeteciler Nedim Şener ve Ahmetçik da 375 gün sonra serbest kaldı. Ahmetçik için cezaevinin çıkışında ifade özgürlüğü ve hapisteki gazeteciler sorununa dikkat çektiği açıklamasından ötürü yeni bir soruşturma açıldı. Eksik kalmış adalet bu ülkeye hukuk ve demokrasi getirmeyecek. Sadece benim davamda 5 tutuklu var. Onun dışında 100 civarında gazeteci hala içeride. Ve ifade özgürlüğü meselesi bu ülkede sadece gazetecilerin sorunu değil. Bunların hepsi düşünce ve ifade özgürlüğü bağlamında değerlendirilmesi gereken tutuklular. Bunun mücadelesine biz devam edeceğiz. Hrant için, adalet için diyerek girdim. Hrant için, adalet için diye çıkıyorum. Çünkü Hrant'ı iki kat eden karanlık güçler bugün bizim özgürlüğümüzü tehdit ediyorlar. Sayenizde bütün gazeteci arkadaşlarımızın, özgürlük savaşçılarının sayesinde, dünyanın sayesinde bu hakim kaldı. İlk ne haberi yapacaksın? Yine Hrant Dink haber yapacağım. Şaşırtacağım sizi. 35 kişinin yakılarak öldürüldüğü Sivas Madımak katliamına ilişkin davaysa zaman aşımından dolayı düştü. Mahkeme 5'i hayatta ancak firari olan 7 sanık hakkında zaman aşımı kararı verdi. Müdahil avukatlar kararı Yargıtay'a taşımaya hazırlanırken çok sayıda sivil toplum örgütü ve aydın da Sivas davasından çıkan zaman aşımı kararına karşı açık mektup yayınlayarak tepkilerini dile getirdi. 2004 yılında 12 yaşındaki Uğur Kaymaz da babasının terörist zannedilerek öldürülmesiyle ilgili davada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde devam etti. Ankara öldürülmeleri mi gerekirdi diye soran Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne savunma gönderdi. Savunmada Uğur'un 13, babasının ise 8 kurşunla öldürülmesi orantılı güç kullanımı olarak değerlendirildi ve polisin başka türlü davranma şansının olmadığı iddia edildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi demişken Uluslararası Mahkeme Türkiye ile ilgili 52 yıllık istatistiklerini yayınladı. Buna göre 1959-2001 arasındaki başvurularda Türkiye 2404 mahkumiyetle Avrupa Konseyi üyeleri arasında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni en çok ihlal eden ülke unvanını almış, bu alanda birinciliği elde etmişti. İşçilerin cephesinde ise bu yılda ölümler devam ediyordu. İstanbul'un merkezinde Esenyurt'ta bir alışveriş merkezi inşaatında çıkan yangında şantiye çadırında kalan 11 işçi cayır cayır yanarak öldü. Olay sonrasında yapılan açıklamalarda işçilerden ikisinin öldükten sonra sigortalı yapıldığı öne sürülüyor. Yapılan incelemeye göre yangına ihmal ve sorumsuzluğun neden olduğu söylenirken şantiye şefi dahil 6 kişi tutuklanıyordu. Ülkenin bir başka köşesinde Kütahya'nın Emet ilçesinde ise okul inşaatında çalışan doğulu işçilerle bir grup diye kategorize edilen insanlar arasında yaşanan gerginlik sonrasında işçilerin konakladığı konteyner ve çadırlardan alevler yükseldi. Çadırları yakılan 16 işçi memleketleri Van'a gönderildi. Emet Belediye Başkanı yaşananların ardından işçilerin PKK bayrağı açtığı söylentileri üzerine Emetli bir grup gencin galeyana geldiğini, olayın münferit bir olay olduğunu açıklıyordu. Bu arada dünyada çılgın iklim olayları yaşanmaya devam ediyordu. Mart ayı İngiltere'de yarım yüzyıldan fazla bir zamandır görülmüş en büyük kuraklığa sahne oldu mesela. Kuraklık uyarıları ve bahçe sulama yasakları birbirini kovaladı. Ne var ki işler kısa sürede tersine dönecek. Nisan'dan itibaren ülke tarihinin en yağışlı ve nemli mevsimini sular ve sellerle açacaktı. Aynı ay dünyanın en saygın bilim dergilerinden birinde iki tarih araştırma birden yayınlanıyordu. 10 yıllardır arıların ve diğer tozlama yapan böceklerin popülasyonlarında hızlı düşüş yaşandığı kaygıyla izleniyordu. Söz konusu iki araştırma arı kolonilerindeki çöküşün en önemli sebebinin neonikotinoidli böcek öldürücüler olduğunu ispatlıyordu. Ama yılda milyarlarca dolarlık karları olan endüstrilerin baskısına dayanamayan birçok Avrupa hükümeti bu pestisidi yasaklamaya cesaret edemeyince vuslat bir başka bahara kaldı. Nisan. Tarihte ilk kez insan türünün doğal dünyayı değiştirdiği bir çağda yaşıyoruz. Antroposen çağında. Sayıları gittikçe artan 7 milyar insan, küresel ısınma, enerji su kaynak kıtlığı, kitlesel göçler, salgınlar. Bütün bu küresel meydan okumalar benim küresel ortaklaşa eylem dediğim şeyi zorunlu kılıyor. Çağın önde gelen kamu entelektüellerinden tarihçi yazar Timothy Garton Ash, Açık Gazete'nin Dünya Nereye Gidiyor sorusuna cevap veriyor. Açık Radyo. Nisan ayı Türkiye tarihinde bir ilk teşkil eden bir gelişmeyle başlıyordu. Bir Nisan şakası gibiydi aslında. 12 Eylül darbesine ilişkin davanın ilk celsesi görülürken sanık cuntacı generaller Evren ve Şahin Kaya'nın sağlık durumuna göre duruşmaya yataklarından katılabilecekleri öngörüldü. Mahkeme, Başbakanlık, Millet Meclisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve Hak İş'in müdahillik taleplerini kabul ederken işkence dosyalarıyla ilgili suç duyurusunda bulunulmasına da karar veriyordu. Davalardan söz açmışken 28 Şubat postmodern darbesine ilişkin soruşturmanın da devam ettiğini belirtelim. Soruşturma kapsamında dönemin Refah Yolu hükümetine yönelik darbe girişimi iddiası gerekçesiyle İstanbul ve Ankara dahil 5 ilde 31 adreste arama yapıldı. Postmodern darbenin mucidi ve bir numarası olan bir zamanların kuvvetli adamı, şimdinin emekli orgeneralı Çevik Bir'in de aralarında bulunduğu 18 kişi tutuklandı. Gerekçe, hükümete karşı suç işlemekti. Tutuklananlar arasında eski jandarma genel komutanı emekli orgeneral Tevzi Türkeli de vardı. 2012 yılında 12 Eylül'de işkence olaylarıyla, 28 Şubat'ta ise mağdur olduğu açıklamalarıyla adı anılan eski emniyet müdürü ve bakan Mehmet Ağar'a Susurluk davasından verilen 5 yıllık hapis cezası onandı. Silahlı çete kurmaktan hapse mahkum edilen Ağar, toplam 2 yıla düşen cezasını çekmek için Aydın'ın Yenipazar ilçesindeki kabir tipi cezaevini seçti. Ağar gelmeden önce boşaltılan ve tadilatla tepeden tırnağa yenilenen cezaevi yıl boyunca milletvekillerinden futbol kulüpleri başkanlarına kadar birçok önemli kişinin ziyaretgahı olacaktı. Bölgedeki Suriye yangını konusunda uluslararası faaliyetlerinin bir bölümü Türkiye'de cereyan etmekteydi. İstanbul'da yaklaşık 80 ülkenin temsilcileri Beşar Esad rejimi üzerindeki baskıyı arttırmak için Suriye'nin dostları toplantısında bir araya geldi. Zirveden çıkan en somut sonuç, Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği özel temsilcisi Kofi Annan'a yapılan takvim çağrısı oldu. Fakat çatışmalar devam ediyordu. Sadece Hatay ve Gaziantep'teki sığınmacı sayısı 21 bini bulurken, Beşar Esad yönetimi Annan planı gereği tüm kent ve kasabalardaki askeri birliklerini 10 Nisan'a kadar geri çekme sözü verdi. Uzun görüşmeler sonunda geçici ateşkes ilan edilen Suriye'de Birleşmiş Milletler gözlemcilerinin varlığına rağmen şiddet olayları sürüp gitti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban, Suriye'de durumun hala çok tehlikeli olduğu uyarısında bulunuyor, bıçak sırtında bir Nisan ayı Suriye'de bıçak sırtında yaşanıyordu. İstanbul'da 2011 yılının Kasım ayında yapılan KCK operasyonuna ilişkin iddianame mahkemece kabul edildi. Profesör Büşra Ersanlı ve yayıncı Ragıp Zarakoğlu dahil 193 sanık hakkında hazırlanan iddianamede Ersanlı için örgüt yöneticisi olma suçundan 22 yıl, Zarakoğlu hakkında ise örgüte yardım ve yataklık etmekten 15 yıl hapis istendi. Fakat sürpriz bir kararla Ersanlı ve Zarakoğlu dahil 15 kişi Van'da görülen bir diğer KCK davasından da Hakkari'de yaklaşık 2 yıl önce tutuklanan Dicle Haber Ajansı muhabiri Hamdiye Çiftçi ve 5 kişi hakkında tahliye kararı çıkmıştı. Savcılara ısmarladım çay gele çay gele. Savcılara ısmarladım çay gele çay gele. Adaletli bu düzene dar gele dar gele oy. Dar gele dar gele oy. Dar gele dar gele. Adaletli bu düzene. Atıyorlar içeriye okuru yazarı oy, okuru yazarı oy, okuru yazarı. Atıyorlar içeriye okuru yazarı oy, okuru yazarı oy, okuru yazarı. Tutukluluk süreleri yıldıramaz bizleri, tutukluluk süreleri yıldıramaz bizleri. Kuşimizi taktık yine. Nisan ayında aşırı hava olayları tüm iklim bilimcileri doğrulayacak şekilde Türkiye'nin birçok kentinde kendini hissettirdi. Hızı saatte 120 kilometreyi bulan Lodos fırtınası İstanbul'un yanı sıra Ankara, Konya, Denizli, Eskişehir gibi birçok büyük ve önemli yerleşim merkezlerinde hayatı felç ederken, üçü Konya'daki kum fırtınası yüzünden gerçekleşen kazalarda olmak üzere Türkiye genelinde toplam 6 kişi hayatını kaybetti. Torunlarımın fırtınaları adlı yapıtında ünlü iklim bilimci James Hansen'ın yıllar önce tanımladığı şekilde ağaçlar devriliyor, evlerin çatıları uçuyor, sallanan Boğaziçi Köprüsü bir süre trafiğe kapatılıyor, köprünün altında boğaz sularında da gemiler ve tekneler zor anlar yaşıyordu. Fırtına nedeniyle Türk Hava Yolları 40'tan fazla iç ve dış hat seferini iptal etmek zorunda kaldı. İstanbul'da lodos yüzünden küçük bir kıyamet yaşanırken Karadeniz'de bir başka tuhaflık ve felaket yaşanıyor. Karabük'te şiddetli fırtınanın etkisiyle yayılan orman yangınında yaklaşık 700 hektarlık alan kül oluyordu. İngiltere'de ise bu ay açılan sürpriz yağış sezonu müthiş yaygın sellerle birlikte Temmuz'a kadar kayıtlara geçmiş en nemli mevsim olarak tüm rekorları kırdı. Tabii zarar, ziyan rekorlarını da beraber. Mayıs. Evet, bu bir iç savaş ve evet, hula bir dönüm noktası olabilir. Ve evet, şimdi Birleşmiş Milletler de tanık. Ama biz Batılılar yakında Suriye kırsalından veya Yemen'den veya bir sonraki devrimden ölüm görüntüleri YouTube'dan ekranımıza düşer düşmez hulayı derhal unutacağız. Kıdemli Orta Doğu muhabiri gazeteci Robert Fisk, Suriye'de 38'i çocuk 108 kişinin katledildiği hula katliamının muhtemel yankılarını yorumluyor. Independent. 1 Mayıs İşçi Bayramı dünyanın ve Türkiye'nin birçok yanında coşkuyla kutlandı. İstanbul'daki kutlamaların merkezi olan Taksim Meydanı da tarih günlerinden birini yaşadı. Meydanı tamamen dolduran yüz binlerce kişi faşizme, işçi ölümlerine, kadın cinayetlerine, nükleer santrallere 4+4+4 yıllık eğitim sistemine karşı sloganlar atarken emek hakkı, barış, adalet, özgürlük, insanca yaşam, ana dilde eğitim hakkı ve Dink cinayetinde adil bir karara varıncaya kadar pek çok talebi dile getirdi. 1977'deki kanlı 1 Mayıs olayında hayatını kaybedenler için Kazanç Yokuşu'nda anma düzenlendi ve olayın perde arkasının ortaya çıkarılması istendi. Kutlamalar Şişli'de küçük bir grubun bazı banka ve dükkanlara saldırılması dışında olaysız geçti. Meydana ilk kez çıkan gruplar arasında antikapitalist Müslüman gençler dikkat çekiyordu. Biz mülk Allah'ındır diyoruz. İslam'ın temeli paylaşımdır diyoruz. İş cinayetleri var. Bu iş cinayetlerini gündeme getirmek istiyoruz. Biz ilk defa meydandayız ve çok mutluyuz. Kendimizi ifade ettiğimiz için de memnunuz. Bir Müslümanın da kapitalizme karşı gelebileceğini göstermiş olduk belki de. Antikapitalist Müslüman gençler olarak bundan sonra bütün Mayıslarda gelmeyi düşünüyoruz. Çok güzel. En azından beklediğimizden çok daha güzel bir atmosferle karşılaştık. Mutluyuz. Teşekkür ediyoruz herkese. 1 Mayıs başkent Ankara'da Tandoğan ve Sıhhiye meydanlarında kutlandı. Genel olarak olaysız geçen kutlamalarda bir noktada polisin yanlış güzergahı kullandığı gerekçesiyle Eğitim İş Sendikası üyelerine biber gazıyla müdahale etmesi dikkat çekti. Ankara'daki kutlamalara 35 yıl sonra katılan ilk bakan olan Çalışma Bakanı Hüseyin Çelik ise memurların %16 zam talebinin masada olduğunu söyledi. Türkiye 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlarken trajik bir ironiyle İstanbul ve Ankara'da 3 işçi çalıştıkları yerde meydana gelen kazalarda hayatlarını kaybetti. Mayıs ayında İstanbul Esenyurt'ta bir inşaat şantiyesinde çıkan yangınla ilgili iddianame belli oluyordu. 11 işçinin ölümüne ilişkin iddianamede yangının kısa devre yüzünden çıktığı belirtilirken olayda sorumluluğu bulunan 13 zanlının 2 yıldan 23 yıla kadar hapsi isteniyordu. İlk öğretim okullarına süt dağıtımına ilk kez bu ay başlandı. Zehirlenmeler de ilk kez bu dağıtımla birlikte başladı. İlk günden 4000'i aşkın sayıda çocuk zehirlenip hastaneye kaldırıldı. Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer ilk bulguların zehirlenme olmadığını gösterdiğini belirterek bazı çocuklarda süte hassasiyet olabileceğini öne sürerken Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da çocuklar ilk kez içtikleri için ya da aşırı doz nedeniyle rahatsızlanmış olabilir diyordu. Süt dağıtımının devam ettiği ikinci gün sonuçlar yine aynıydı. Onlarca çocuk yine hastanelik olurken 5 ilde süt dağıtımı durduruldu. Tepkiler artarken Sağlık Bakanı Recep Akta rahatsızlığa dair ilk bulguların zehirlenme değil süt hazımsızlığı olduğunu söylüyordu. Efendim Diyarbakır'da 50 öğrencinin sütten zehirlenme iddiaları var. Bununla ilgili ne diyeceksiniz? Sütü daha bugün dağıttık arkadaşlar. Evet. Daha yeni bu sabah başladı ya, bismillah. Evet. Evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sağ olun. Mayıs ayı 28 Şubat soruşturmasında 4. ve 5. dalgalara sahne oldu. Tüm general ve kor generallerden 11 isim 4. dalgada tutuklanırken Ankara, İstanbul, İzmir ve Muğla'da 5. dalga kapsamında yapılan operasyonlarda aralarında dönemin Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ve 2 kuvvet komutanının da olduğu 6 emekli asker de tutuklandı. Mayıs ayı sonunda Suriye'de yaşanan iç savaşın en kanlı katliamlarından biri yaşandı. Esad'a bağlı birliklerin 25 Mayıs Cuma günü Humus kentine bağlı Hula kasabasına ağır silahlarla düzenlediği saldırıda 32'si çocuk olmak üzere en az 108 kişi hayatını kaybetti, 300 kişi de yaralandı. Operasyona uluslararası alandan tepki yağarken katliamın ardından aralarında İngiltere, Fransa ve Almanya'nın da bulunduğu 7 ülke Suriyeli diplomatları sınır dışı etme kararı aldı. Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, bir yılı aşkın süredir devam eden şiddet olaylarında ölü sayısının 13 bini geçmiş olduğunu ilan etti. Ayda 1000 kişi ölüyordu Suriye'de ve her ay ölüyordu. Mayıs ayı ile beraber Fransa'da bir devir kapanıyor. Sarkozy, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini sosyalist aday Hollande karşısında yenilgiyle kapatarak uzun bir dünya gezisine çıkıyordu. Le président de la jeunesse de France. Je suis le président de toutes les fiertés de France. Le président de la justice en France. Portez loin ce message. Souvenez-vous toute votre vie de ce grand rassemblement de la Bastille. Parce qu'il doit donner aussi envie à d'autres peuples que le nôtre, dans toute l'Europe, au changement qui s'annonce. Yunanistan'da ise hiçbir partinin hükümet kurabilmek için gerekli oyu alamadığı seçimler daha da büyük bir siyasi belirsizlik doğurdu. Her blok kendi hükümet kurma çabalarından eli boş dönüyordu. Bu belirsizlik Haziran ortasına kadar sürecekti. Kemer sıkma politikalarının mağduru bir diğer halk, İspanya halkı, 2011'de kaldıkları yerden isyana devam ediyordu. Fakat bu sefer eylemler birçok Avrupa ülkesine yayıldı. Öfkeliler hareketinin protesto gösterileri gündemin başlıca konularından biri haline geldi. KCK operasyonları Mayıs ayında da devam etti. Şanlıurfa merkezli olmak üzere 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda BDP'nin ilçe yetkililerinin de aralarında olduğu 30 kişi gözaltına alınırken Adalet Bakanlığı Diyarbakır'da görülen KCK ana davasına katılan 103 avukat için de soruşturma izni verdi. Üniversite öğrencisi Cihan Kırmızıgül'ün Poşu davasından karar çıktı. Kırmızıgül olaylara yakın bir yerde otobüs durağında Poşu'lu beklediği için 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hızla gündem değiştirebilen Başbakan Erdoğan, kürtaj konusunda yasa çıkaracaklarını söyleyiverdi birdenbire. Uzun bir süre tartışılacak olan konunun fitilini ateşliyordu aslında. Kürtajın bir hak olmadığını savunan Erdoğan, yasa hazırlığı için Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın çalışmalara başladığını söyledi. Akdağ ise kürtaj serbestisinin 12 Eylül darbesinin ürünü olduğunu, taslağın gelecek ay içinde Bakanlar Kurulu'na getirileceğini söyledi. Ben sezaryenle doğuma karşı olan bir başbakanım. Ve bunların planlı yapıldığından, özellikle planlı yapıldığını biliyorum. Ve bunun bu ülke nüfusunun artmaması için atılan adımlar olduğunu biliyorum. Bunun bir taraftan da kendilerine mali kaynak teşkil etmesi için atılan adımlar olduğunu biliyorum. Ve bununla bu ülkenin nüfusu bir yerde donduruluyor. İki, kürtajı bir cinayet olarak görüyorum. Kürtajı bir cinayet olarak görüyorum. Ve bu ifademe karşı çıkan bazı çevrelere, medya mensuplarına da sesleniyorum. Yatıyorsunuz, kalkıyorsunuz, Uludere diyorsunuz. Her kürtaj bir Uludere'dir diyorum. Gelsin baba, gelsin koca, gelsin, gelsin. polisiniz, devletiniz gelsin, gelsin. Bakanınız haklarımı versin, versin. Aman istemem üzeri kalsın. Ev işlerini Marslılar yapsın, yapsın. Cadıysam süpürge bana kalsın, kalsın. Olursa çocuk yaparım, olsun, olsun. İstemezsem soyları kurusun. Gitmişim ben çekirdek aileyi, kırmışım kendi testimi. Bundan böyle ne bacı ne bayan, hayatta olmam ben adam. Cinayetinize sessiz kalmaz, kalmaz. Yastık değildi köşede durmaz, durmaz. Kol kırılsa yen içinde kalmaz, kalmaz. Tarih yazar figüran olmaz. Çevir dünyayı tersine dönsün, dönsün. Seni dövemez izini dövsün, dövsün. Kız kardeşlerin sesini duysun, duysun. Kadınlar sokaklarda dökülsün. Bundan böyle duramam ben evde. Sona özgürleşmeyle. Bundan böyle Havacılık İş Kolu'na grev yasağı getiren yasa teklifinin meclis gündemine geleceği haberi üzerine Türk Hava Yolları çalışanları bir günlük iş bırakma eylemi yaptı. Eylemin yankısı büyük oldu. Türk Hava Yolları eylem nedeniyle 200'den fazla seferini iptal etmek zorunda kalırken eyleme katılan bazı çalışanlarının SMS ile işlerine son verildiği haberleri yankılandı. Grev ve lockout yasağı getiren düzenleme mecliste yasalaşırken eylemler de devam ediyordu. İş yavaşlattıkları gerekçesiyle işten atılan 200 Türk Hava Yolları çalışanı dış hatlar terminalinde eylem yaparken Hava İş Sendikası da süresiz eylem kararı alıyordu. Bu arada biber gazı can almaya devam ediyordu. Bu sefer Yalova'da arkadaşlarının kavgasını ayırmaya çalışırken astım hastası olduğunu belirtmesine rağmen polis tarafından yüzüne biber gazı sıkılan 30 yaşındaki Çayan Birben kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çevre ve kentsel dönüşüm hamleleri Mayıs ayında da Türkiye gündeminin ilk sıralarında yer alıyordu. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu yeni aldığı bir kararla baraj projelerinde koruma bölge kurulunu bypass etti. Karara göre koruma bölge kurulu barajların tamamlanmasını uygun görmese bile baraj faaliyete geçebilecekti. Bu durum Ilısu Barajı suları altında kalacak olan Hasankeyf Uygarlığı ve Alyanoi antik kentinin de bulunduğu bölgede inşa edilen Yortanlı Barajı için de geçerli olacaktı. Kültür, tarih ve tabiat varlıkları korunma şöyle dursun, büyüme ve kalkınma tapınaklarında ilahlara adak olarak kurban edilmekteydi. Meclisten geçen bir diğer yasaysa afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi olarak bilinen kentsel dönüşüm yasası oluyordu. İlk olarak riskli yapıların tespitine başlanacaktı. Özetle başta İstanbul, ülkenin birçok yerinin sayısız inşaat şantiyesinin ışıltı ve gürültüsüyle kaplanacağı müjdeleniyordu halka. Bütün bu gündemin gölgesinde yeni anayasa yazımına da başlandı. Bu yayının hazırlanmasında emeği geçenler: Didem Gençtürk, Gözde İvgin, Gözde Kazaz, İksan Mavituna, Melih Bağış, Mert Öztekin, Murat Can Tombil, Ömer Madra, Ömer Şahin ve Volkan Ağır. Bir Açık Radyo yapımıdır. ...2012'nin ardından ikinci bölüm yarın.